co ona tu robi. To nie było najmądrzejsze. Ona zapytała, co ja tu robię. I tak, tak okazało się, że oni jednak kręcą film, że to wszystko nie jest jakimś, kręcą film fabularny, więc wszedłem na mecz, mecz się odbył, oni zrobili to, co mieli zrobić i tak, więc już wtedy to było zdecydowane, jak myślę. No jeszcze chciałam panu podziękować za to, że umieścił pan akcję oczywiście no, z powodów oczywistych, jeżeli chodzi o premierę Dziadów Kazimierza Dejmka, ale umieścił w roku 67. To był brzemienny wydarzenia, różne rok. Ja przejrzałam sobie tę listę, to kalendarium 67 roku. Naprawdę wydarzyło się bardzo wiele i to w różnych sferach życia. No między innymi zginął Zbigniew Cybulski właśnie w styczniu 68 roku. Między innymi 67 oczywiście. 8 stycznia 67 roku. W 67 roku również, 13 kwietnia w sali kongresowej odbył się pierwszy koncert The Rolling Stones i o tym właśnie powstaje słuchowisko dla trójki i stąd to nasze zainteresowanie tym rokiem, tak więc pan jeszcze wzbogacił tę naszą wiedzę na temat tamtego czasu. No teraz proponuję, byśmy w tej drugiej godzinie naszego spotkania przeszli już do takich, powiedzmy, spraw bardziej, że tak powiem, kuchennych, do kuchni radiowej. Nie wiem, czy pan ma ochotę spędzić z nami ten czas na tych kuchennych schodach, czy rozstaniemy się i bardzo panu podziękujemy. To już ja pana zależy. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo chętnie bym został. Niestety obowiązki poranne wykluczają taką opcję, ale obiecuję, ja mam do domu o tej porze około 30 minut, więc wysłucham w samochodzie większej części tego, co państwo mają do powiedzenia. W tym czasie proszę uważać na słowa. Tak jest. Potem będzie ten moment, kiedy będę przechodził z garażu do mieszkania i wtedy możecie sobie poużywać, a potem znowu włączę trójkę. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do naszej kuchni w takim razie. Pan Wojciech Tomczyk był naszym gościem specjalnym. Raz jeszcze gratulujemy nagród. No i do zobaczenia oczywiście na scenie teatralnej Trójki. Do usłyszenia. Mamy nadzieję, że pan coś fajnego dla nas napisze. Bardzo dziękujemy. A oto wracamy do gali, którą za moment ja pozwolę sobie skrytykować, ale na tej gali wystąpili państwo Katarzyna Dąbrowska i Marcin Przybylski i sobie pośpiewali. A to będzie piosenka, która też ma pewien taki jubileuszowy aspekt, ale o tym może za moment. Bardzo proszę. Życie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatr to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo wygrasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ram. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankietu artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną, potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem szybko się pozbieram. Wyjdę na ulicę, pod fontanną złożyłem. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzy wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. ktoś już brni i niezaraźliwy wcale jest mi się, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cała jestem zbudowana z dam, lecz ty śmieje się, to w kącie śmieje świat, cały świat. Ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej górę wznosisz w mi, jej niezaraźliwy wcale jest mój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam, cała jestem zbudowana z ran, lecz gdy śmieje się, to w kącie śmieje świat, cały świat. Uff, chciałoby się jeszcze posłuchać, prawda? Wspomniałam o jeszcze jednej rocznicy, mianowicie w roku 79 odszedł Edward Stachura. Mamy więc też rok rocznicy śmierci poety, autora znanych tekstów, gitarą i piórem dba zapewne o to, żeby pamięć o Edwardzie Stachurze, przepraszam, muszę ładniej powiedzieć, o Edwardzie Stachurze nie zaginęła. Na gali wystąpili, jak powiedziałam, Katarzyna Dąbrowska i Marcin Przybylski. Mam wrażenie, że już tę parę słyszałam w zeszłym roku. Na gali. Słuch, oczywiście zgadzać. Tak, czyli słuch mam dobry. Wydaje mi się również, że ta sama para prowadziła galę, czyli pani Małgorzata Kożuchowska i pan Artur Żmijewski, czy z roku nie pomylił? Tak, tak, jest to, tak, tak. No to jest po prostu, jeśli coś jest dobre, to nie ma sensu. No to się nie zmienia. Aha, to parom się podobało. Nie, nie, no to ja oczywiście bardzo lubię obie pary, pięknie występują w swoich rolach, niemniej gala, no gala nie podobała mi się. I uważam, że tak po prostu zmierzono siły na zamiary. To jest tak strasznie dużo nagród, że nie jestem pewna, w jakim stopniu ci, którzy nie byli na festiwalu, są tym zainteresowani, żeby wysłuchać tych wszystkich werdyktów, podziękowań, dygnięć i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ma być transmisja telewizyjna, to ja bym ją w okrojonym wariancie przedstawiła widzom. Po prostu to, co wydaje się takie najbardziej powszechnie zajmujące. Chyba taki wariant zastosowano, nie wiem czy ostatnio, ale na pewno kiedyś na festiwalu filmowym, że lwia część nagród tak zwanych pozaregulaminowych, no w jakimś stopniu drugorzędnych, tak, została przyznana zanim włączyła się telewizja. A dla telewizji, no rzeczywiście te główne role męskie, role żeńskie, za reżyserię, za i tak dalej. Więc przede wszystkim skróciłabym transmisję, a w związku z tym dała szansę też troszkę poszaleć na tej scenie tym ludziom, którzy no, dostali te nagrody i cieszą się nimi i chcą się podzielić tą swoją radością. Mnie bardzo zabolało to, że na przykład Tomek Mann, no nie wiedząc, bo podobno nie było próby, nie wiedząc o tym, że nie może odtworzyć podziękowań Andrzeja Chry za udział w jego słuchowisku Mojżesz Remix, z tym trójkowym, który wspomniałem na początku. Więc w momencie, kiedy Tomek wychodzi z tym telefonem, gdzie ten list dźwiękowy z Moskwy przychodzi i chce się tym podzielić z nami, usłyszy, że nie może. No to jest, ja to odebrałam bardzo jakoś tak. Znaczy, tu jest zawsze problem z tego typu galami, bo z jednej strony to jest taki pewien rodzaj obowiązku kulturalnego. Ja myślę, to jest też zdanie w przypadku i radia, i teatru radiowego, i teatru telewizyjnego, takie oddanie sprawiedliwości tym ludziom, którzy są niby w show biznesie tak zwanym, ale jednak są znacznie mniej istotni niż piosenkarze na przykład, którzy w tym samym momencie w Sopocie szaleli trzeciorzędni piosenkarze. Oczywiście, ale aktorzy, reżyserzy, niech oni wyjdą na scenę. Wyjdę. Natomiast ci, którzy wręczają nagrody w wielu przypadkach, chociaż to są bardzo ważne osoby, na przykład dające, że tak powiem, nagrody pieniężne, ale to nie są ludzie znani powszechnie i może nie wszyscy chcą widzieć, że ktoś stoi i milczy, prawda? No bo taki wręczający nagrodę niekiedy tylko uścisk dłoni, zejście z... Drugą sprawą jest reżyseria, czy wymyślenie scenariusza właśnie takiej uroczystości, która się składa głównie wręczania i uścisków ręki. No ale to jest sprawa inna. Na razie na Teatr Polskiego Radia taki obowiązek nie spadł, chociaż jest nie nasz oczywiście festiwal. A co będzie w przyszłości, to zobaczymy. No niewykluczone, będziemy o tym właśnie myśleć. No ja taką dwuczęściową transmisję, że częściową tylko transmisję, o tak powinienem powiedzieć. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo ktoś tam poczuje się zawsze pokrzywdzony, ktoś będzie pominięty. No. A wybór, ja wiem z własnego doświadczenia, bo to jest tak, że pojawiają się również skróty z tej gali. I te skróty z gali oczywiście obejmują te nagrody główne, ale też obejmują takie nagrody, jak na przykład nagroda za dźwięk w radiu, która dla skracającego jest nieistotna. I w związku z tym w skrócie tej nagrody już nie ma. I to jest przykre, że ktoś decyduje, że w radiu dźwięk jest nieistotny, nagroda za dźwięk jest nieistotna. Ale z drugiej strony też powiem, i o to apelowali prowadzący, żeby ci, którzy dziękują, zabierają głos, zrobili to w sposób zwięzły i w miarę krótki. Tylko, że ten apel powinien wybrzmieć na próbie, a nie na naszych oczach i uszach oraz telewidzów. No tak, taki apel był na początku gali, ale niestety nie wszyscy może słyszeli, a na pewno nie wszyscy się dostosowali. I w związku z tym ja rozumiem, bo czasami też podobnego typu gale uczestniczę w organizacjach takich gal i no to jest bardzo ważne, że dyscyplina czasowa obowiązuje. Jest 120 minut na antenie i nie mniej, nie więcej. I w związku z tym wszelkie takie niespodziewane sytuacje są denerwujące, niekorzystne i potem to w jakiś sposób się przenosi na odbiór całej imprezy. No musiałam to powiedzieć, bo też poczułam się też troszkę tak, znaczy poczułam, że już kiedy dochodzi do gali, to na przykład my dziennikarze jesteśmy traktowani jako taki przypadek, który tam gdzieś się pojawia, podczas gdybyśmy nie pracowali przez cały rok nad promocją, nad udostępnianiem, prawda? Gdybyśmy też nie dominowali, gdybyśmy nie rozmawiali non-stop z reżyserami, aktorami, muzykami, kompozytorami i tak dalej, to w świadomości naszych odbiorców, a tu chodzi o naszych odbiorców, czyli radia i telewizji, ci ludzie, ci artyści właściwie by nie istnieli. No oczywiście, że wszyscy wiedzą, kto to jest Ewa Wiśniewska czy Gustaw Holoubek. Natomiast my oprócz tego jeszcze wykonujemy taką gigantyczną pracę u podstaw. I w momencie, kiedy dochodzi do gali, okazuje się, że w zasadzie jesteśmy jakoś przypadkowi na tej gali. Gdzieś tam się snujemy, nie mamy miejsc dla siebie. Ja na przykład przyszłam punktualnie, no powiedzmy dwie minuty wcześniej, no parę minut wcześniej i nie zostałam wpuszczona, bo coś tam się potknęło. I było mi strasznie głupio tak stać przed tymi dwoma panami, którzy mówią, że nie mogę wejść, podczas gdy już pół sali było zapełnione. Więc też trochę o to apeluję, bo jednak oddajemy masę energii, wyobraźni i tak dalej przez cały rok temu festiwalowi de facto, poprzez uczestnictwo w tworzeniu, w współtworzeniu teatru radiowego. No tak, ale potem nagle... Te sprawy, o których rozmawiamy, to jest emanacja innego zupełnie problemu, mianowicie tego, że tak naprawdę jest to jedyna uroczystość, jedyny festiwal, tak, gdzie są prezentowane słuchowiska i w związku z tym nasze oczekiwania są ogromne. Tak. Niestety nie ma innych, nawet może mniejszej wagi, ale może dla węższego kręgu, ale jednak nie ma takich festiwali, nie ma takich spotkań. Jest to jedyne raz w roku. W związku z tym nasze oczekiwania rosną i rosną i rosną. A spełnić wszystkie oczekiwania jest to po prostu niemożliwe. Jasne, jasne. Niemniej mam prawo domagać się też jakiegoś takiego... Słuszne prawo. W przyszłym roku jest festiwal 20. Być może należałoby go zacząć organizować już dzisiaj. Tak, ja już organizuję dzisiaj, oczywiście zakładając, że jeszcze, że tak powiem, w przyszłym roku będę w nim uczestniczyła. Jeszcze coś muszę skrytykować. Próbowałam to przed dyrektorami, z którymi rozmawiałam przed festiwalem, no ale niestety nie udało mi się, zostałam pokonana. Niemniej uważam, że prezentowanie słuchowiska ważnego dla nas, wybranego, zresztą nagrodzonego w końcu, w godzinach przedpołudniowych, w poniedziałek, w ostatnim dniu trwania festiwalu, no mija się z celem, bo nie po to prezentujemy je na tym festiwalu, żeby sobie porozmawiać w naszym gronie i zobaczyć 5 osób na widowni, czy 10, a nie więcej, tylko po to, żeby jednak to publiczność miała szansę uczestniczyć właśnie w tym przesłuchaniu w tym przypadku. Nie wiem, jak było na pokazach telewizyjnych, no niemniej o godzinie 10 rano w poniedziałek oczywiście państwo zaprzeczyli, że to nie, że to przecież wszystko w porządku. Przyszłam o 10 rano, mimo że to nie jest moja pora, no i zobaczyłam to, czego obawiałam się. Było mi bardzo przykro i uważam, że trzeba by coś z tym zrobić, żeby jednak dać szansę tej żeby publiczności. Ta atmosfera święta jednak była dłużej utrzymana. Tak, no i żeby dać szansę publiczności. No, szkoły nie mogły przyjść. Przyszło tylko do paru, nie wiem, do takich stałych bywalców, wielbicieli. No, nie, tak być nie może. Bardzo mi było żal. Ktoś w poniedziałek rano musi być. No właśnie nie. No, ale nie, to nie chodzi chyba o poniedziałek rano, tylko chodzi o rozpropagowanie idei festiwalu, żeby ludzie jednak byli zachęceni, że w poniedziałek też mogą przyjść. No właśnie, nie wszyscy mieli szansę. No właśnie, w niedzielę, w południe było fantastycznie. No tak, to jakby z automatu, tak? Prawda? I sobota też jest fantastyczna, i niedziela też jest fantastyczna. I piątek po południu? Fantastycznie. Natomiast... No piątek po południu nie do końca już. Nie do końca już, tak, tak. Ale lepiej niż rano. Znaczy, na pewno to jest jakiś apel do bezpośrednich organizatorów festiwalu o to, żeby informacja o tym festiwalu, reklama, nawet taka widoczna, nie tylko w postaci jakichś banerów, tylko jest 100 tysięcy różnych sposobów na to, żeby dotrzeć do ludzi, których to może zainteresować, bo też z drugiej strony pamiętajmy, że słuchowisko dzisiaj jest to taką rozrywką kulturalną, dosyć specjalną, nie? Mimo że obserwuje się ostatnio większe zainteresowanie tą formą teatru, dla mnie to jest zawsze teatr, to jednak to jest trudny teatr. I w związku z tym trzeba szukać widzów w specjalny sposób. No. Oczywiście, oczywiście, ale też można ten czas taki słuchawki, tak, wykorzystać na przykład... No, nie wiem, w celu zorganizowania jakiegoś warsztatu. W tym czasie będzie warsztat. Warsztat, sesja jakaś, tak, coś, co kiedyś istniało na tym festiwalu. Wtedy w taki poniedziałek o 10:00 naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i tak dalej, przybędą, bo to jest część ich pracy. Natomiast ci, którzy wiedzą, że będą mogli posłuchać 30-minutowego słuchowiska, no nie wyjdą z pracy z tego powodu. Czyli... Może należałoby się zastanowić nad ilością tych słuchowisk, kiedyś była preselekcja i tych słuchowisk prezentowano mniej. Oczywiście. Znaczy, dla nas dobrze, że mogliśmy byli pokazać 4 słuchowiska, przedstawić. To samo zresztą dotyczy teatru telewizji. Już zaczęło być bardzo dużo tych premier, w związku z tym też dokonać selekcji. Nie 28, tylko ta średnia, powiedzmy, no 20 to byłoby no, super. Tak, 20 słuchowisk, 20 spektakli, tak, to jest prawda. No dobrze, mam jeszcze parę innych uwag krytycznych. Ale przejdźmy może do słuchowisk właśnie. Tak, ale widzisz, bo to jest jedyny moment. My nie mamy szansy poza tym o tym porozmawiać. W takim razie przyjrzyjmy się takiej nagrodzie, której może nie wszyscy pamiętają. Taka troszkę jakby drugoplanowa, bo będziemy rozmawiać o nagrodzie za rolę drugoplanową żeńską. I będziemy rozmawiać z reżyserem słuchowiska i w dodatku nie warszawskiego, tylko przygotowanego przez Radio Kraków, a od razu dodajmy, że Radio Kraków zostało nagrodzone w tym roku nagrodą dla producenta słuchowisk. Więc pomyślałam, że warto przez parę chociaż minut porozmawiać o Radiu Kraków i o słuchowisku Radia Kraków. Z kim? Z profesorem Józefem Opalskim. To naprawdę 2 czy 3 minuty. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Baszko. No właśnie, pamięta Pan profesor początki teatru radiowego w Krakowie? Pamięta Pan profesor Romę Bobrowską? Oczywiście, że pamiętam, bo ja debiutowałem w teatrze jako aktor. Mam 4 czy 5 lat. Beatrix Cenci Słowackiego, gdzie grałem dość dużą rolę, czyli Azo Cenci, za partnerki mając, za przeproszeniem, Zofię Jaroszewską, Izabelę Olszewską. No i to był początek w radiu, więc pamiętam oczywiście Romanę, miałem bardzo dużo audycji w radiu. Jeszcze na szlaku. W pałacyku na szlaku. Teraz jak przejeżdżam koło tego pałacyku, to mi jest smutno, bo on jest w kompletnej ruinie. No i teraz jesteśmy już we współczesności i pan profesor powraca do teatru w Radiu Kraków. Roma już oczywiście nie żyje. Ale długa była historia powstawania tego teatru radiowego, dlatego że Ewa Lipska napisała właściwie swoją pierwszą sztukę pod tytułem Suflerka dla Anny Polony. Ewa i słusznie uważa, że nikt tak nie mówi jej wierszy jak Anna Polony. Ja to miałem reżyserować najpierw w Teatrze Słowackiego, potem nastąpiła zmiana dyrekcji. No wszystko jedno, na razie musiałem zrobić adaptację tej sztuki, dlatego że w oryginale ona trwała około 2 godzin, było 7 czy 8 postaci. Ja to skróciłem, no, żeby wyszła audycja. Zrobiłem to na 3 osoby, czyli Anna Polony, Ewa Kajm, Andrzej Mrowiec. No i w największym skrócie to jest sztuka o teatrze, to znaczy ta suflerka jest kimś, kto poświęca swoje życie prywatne i w ogóle życie, więc jest to jakaś taka opowieść oczywiście o Annie Polony. Wielkim wzruszeniem, żeśmy realizowali ten tekst. Ewa była bardzo zadowolona. No i jest. Powiedzmy, jak obsadziłeś? Było wiadomo, że Anna Polony gra suflerkę. Potem zaczęliśmy się z Hanią zastanawiać, kto może zagrać jej córkę. Bo to jest ostry konflikt rodzinny. Córka do mamy ma pretensje, że jednak ważniejszy był dla mamy teatr niż ona. Mama marzyła o tym, żeby córka była aktorką. Dużo jest cytatów z Szekspira, ponieważ suflerka, jak to suflerka, umie wszystkie sztuki na pamięć. Myśmy to robili na żywo z publicznością w Krakowie. Ja bardzo lubię, właśnie tutaj w Sopocie też widziałem takie przedstawienia nagrywane, ale z publicznością. To znaczy jedno było nagrywane, czyli Trójkowy, Gombrowicz, a drugie było transmitowane czyli w programie drugim Polskiego Radia Witkacy. To jest bardzo ciekawe, dlatego że no, w moim wypadku, myśmy mieli już nagraną, kiedy prezentowaliśmy jej publiczności, byłem strasznie ciekaw, mając w uchu tamtą realizację, jak to odbierze publiczność. W wypadku radia to jest tylko wyobraźnia słuchacza, co ja zresztą bardzo lubię. Zawsze to podkreślam, że to jest medium radio, gdzie takie plamy wyobraźni są najważniejsze i ten słuchacz musi sobie różne rzeczy wyobrazić, prawda? To jest ciężka praca. Tak. Do tego są potrzebni też świetni realizatorzy dźwięku, czy Andrzej Brzoska, czy w tym wypadku Wojtek Gruszka. To jest bardzo ważne, żeby realizator dźwięku to czuł. No ale sądząc od głosów, to się bardzo udało. No i tyle. Gratulujemy nagrody na Festiwalu Dwa Teatry. Dzisiaj omawiamy oba werdykty jury, głównie naturalnie radiowe, aczkolwiek pewne akcenty telewizyjne także pojawiają się, ale będzie też taki ponad radiowo-telewizyjny, czyli dwa teatry prezentują jubilatów. Tych jubilatów w tym roku sporo. Bo i Stanisław Wyspiański, bo i Witold Gombrowicz, bo i Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy, a także, i tutaj spotkamy się za jakiś czas ponownie z panem profesorem, kto? Gustaw Herling-Grudziński. Z panem profesorem Józefem Opalskim, reżyserem suflerki z Radia Kraków. Rozmawiałam w ostatnim dniu festiwalu na placu kuracyjnym, oczywiście w Sopocie, nad fontanną, co było, słuchaj, to nie był deszcz, ani wiatr, ani sztorm, tylko po prostu wspaniała sopocka kultowa fontanna. Ewa Kajm otrzymała tę nagrodę za rolę drugoplanową, czyli córki. No w tym przypadku pani Anny Polony, ale oczywiście suflerki, czyli tej głównej postaci. No i to tyle. Taki chciałam ukłon w stronę Radia Kraków zrobić. Krzysiu, ponieważ Krzysztof Sielicki i Andrzej Brzoska nadal w studiu, bardzo dziękuję, że panowie zostali ze mną. Och, już za 6 minut, pół do 2. Masz jakiś pomysł? Bo ja mam oczywiście tutaj cały scenariusz, ale nie chciałabym tak dominować. Ja chciałem powiedzieć o tym, że ten festiwal bardzo mi unaocznił taką sprawę dużego podziału między Polską i Warszawą. Niestety. Mało oryginalny jestem, ale jednak większość słuchowisk, które zostały zgłoszone przez rozgłośnie, obracała się w nieco innych regionach niż te, w których my zwykle się obracamy, realizując dla trzech programów Polskiego Radia w Warszawie. Otóż tamte słuchowiska w większości jednak miały jakieś takie podglebie reportażowe, jeśli tak mogę powiedzieć, czy dokumentalne. Mhm. Z różnym skutkiem to było realizowane, albo powstawała taka, no, jak wspólne dzieło, bardzo duże, produkcyjne, wysiłek Radia Poznań, Radia Szczecin. Mhm. Cała historia wieloodcinkowa o powstaniu wielkopolskim, tak. Tylko kilka odcinków zostało tutaj na festiwal zgłoszone. No cztery, bo nie mogło być więcej. Tak, tam jest znacznie więcej. Ale również taka inspiracja dokumentem czy faktem miała miejsce w takim przedstawieniu, w słuchowisku, które dosyć nieoczekiwanie zostało zauważone przez jury i to jednogłośnie, jeśli mogę tak powiedzieć. Mówię o Życiu na zderzaku z rozgłośni w Białymstoku. Chociaż realizowane przez... Realizowane, właśnie. To też jest przykład innej współprodukcji. Być może to przez jest... Waldemara Modestowicza, jednego z naszych znakomitych reżyserów, który niejako został wynajęty, ale wynajęty nie wbrew woli, tylko tym tematem się bardzo zachwycił. Został tam znakomite możliwości pracy. To słuchowisko było nagrywane nieco inną metodą niż nagrywamy to zwykle w Warszawie. No i efekt jest taki, że w tym dosyć skromnej opowieści o życiu w strasznym wieku XX pewnego człowieka, dwóch aktorów, Ryszard Doliński i Mateusz Smaczny, otrzymało nagrody aktorskie. Ryszard Doliński nagrodę pierwszego stopnia, jeśli tak można powiedzieć. Ex aequo z Andrzejem Chyrą. Czy mogę wtrącić pytanie, tak, bo to mnie nurtuje. Dzisiaj jestem dosyć niepoprawna politycznie. Czy w związku z tym, że ex aequo, to suma została podzielona? No niestety. A. Pierwszy wypadek w historii tego, no, znaczy nie pierwszy, ale w ostatnich latach się zdarzyło. No, tu jesteśmy ograniczeni właśnie takim dosyć sztywnym przywiązaniem, powiązaniem sponsora, nagrody. Nie przyznawać ex aequo, absolutnie. No, ale tutaj po długiej dyskusji, jeśli mogę zdradzić cokolwiek za obrad jury, to no, właśnie... Nie jesteś jurorem, ale patrzyłem uważnie na pracę i na ręce i na głowę. Jesteś sekretarzem może tak, jury? A, no tak, tak. To przepraszam. I tutaj, co jeszcze jest warte podkreślenia, że Waldemar Modestowicz zrealizował to słuchowisko nie z aktorami teatru dramatycznego, tylko lalkowego. Z aktora... Tak, a to nie jest żaden teatr lalkowy, tylko to jest znakomity teatr artystyczny. Formy. Formy od wielu lat działający w Białymstoku i w którym narodziło się wielu znakomitych aktorów, między innymi takich jak właśnie Ryszard Doliński, no, który jest jednym z najlepszych moim zdaniem aktorów takich właśnie charakterystycznych, w których tylko czasem możemy oglądać w filmach, a szkoda. Ale tu na szczęście tu się udało jakoś tę jego pracę, czy pracę w ogóle tego całego środowiska zauważyć w ten sposób. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest o słuchowisku trójkowym właśnie, czyli o słuchowisku Tomka Manna, Mojżesz Remix. Od którego zaczynaliśmy dzisiejsze nasze spotkania, czy od wspomnienia którego, bo jesteśmy bardzo dumni. To jest słuchowisko, które jest fragmentem większej pracy Tomka, który kilka lat temu napisał taki cykl całych obrazów biblijnych dla Teatru Niemieckiego. Na nowo przeczytał Biblię. Tak, przeczytał i tak, on takie miał zadanie zresztą. I tu się nagle okazało, że taki dialog, w którym się niewiele dzieje, bo to jest wymiana myśli tylko. To jest rozmowa braci o tym, jak stworzyć naród. Co znaczy rządzić? Jakie mechanizmy trzeba uruchomić? Też to nie jest niestety optymistyczna historia. Ale to taka, że tak powiem, aż po śmierć. Tam, no, bo już ten tam. Mojżesz pod koniem, bo mówimy o Mojżeszu i Aaronie, pod koniec słuchowiska w zasadzie już słabnie, już dochodzi do granicy. Tak. Tak. A jest w tym jakiś rodzaj katarzys, przeżywanego przez bohaterów, głównie przez Mojżesza. Ale myślę, że właśnie tego typu słuchowisko może zaistnieć w pełni tylko w radiu. Znaczy taka wymiana słów, myśli, idei. Emocji. Do tego oczywiście aktorzy są niezbędni, ale nie jest niezbędne oglądanie ich. Jest tak, moim przekonaniu oczywiście. Ten tekst właśnie udowodnił potęgę radia, potęgę teatru radiowego. Kiedy nasza moment, kiedy on pragnie, kiedy jest spragniony, prosi o wodę tego swojego brata, bo jeżeli to jest niesamowite. Tak, głos Brojewicza, niski, charkotliwy, głos Chyry, zimny dosyć, ale też jednocześnie złamany czymś, no bo to nie jest dźwięczny głos. Andrzej Chyra nie ma takiego głosu. To zadziałało, działać może tylko w dźwięku. To może chyba Andrzej, który oczywiście reżyserował dźwięki, dostał między innymi za to nagrodę, zaraz o tej nagrodzie powiemy, może powiedzieć, jakich cudów dokonywał Tomek z Andrzejem Chyrą, żeby ten dźwięk specyficzny z niego wydobyć. To znaczy kwestia jakby uwag reżyserii jest w słuchowisku, w związku z tym... Nie wszyscy słuchali, więc... Tak, bo trzeba powiedzieć, że nie tylko dwaj aktorzy, ale również Tomek jako też, Pan Bóg tego świata. Tomek również się tam wtrąca jako reżyser, autor, kreator. Reżyser, kreator i tak dalej, więc tu jakby jest ta kwestia, że pewne jakby uwagi i decyzje są natychmiastowo słyszalne. Ja to nawet zamierzam jako taki materiał edukacyjny użyć, ponieważ to słuchowisko świetnie pokazuje pracę z aktorami. Z Andrzejem Chyrą nam się wspaniale, bo to taki trio Tomek, Andrzej i ja. Jedyne i niepowtarzalne. Jedyne, takie trio. Oczywiście musimy dodać, że jedyne i Andrzej niepowtarzalne. Andrzej tylko tak gra w tym układzie. Tak. To Andrzej Chyra. Tak. Mamy jakieś pewne doświadczenie i już Andrzeja namawialiśmy do różnych sytuacji takich przed mikrofonem, między innymi śmierci z Wenecji, to po prostu śmierć leżał. W Wenecji? Śmierć w Wenecji. Według Tomasza Manna. Tomasa Manna, reżyserowany przez Tomasza Manna. Tak jest Manna. I tu Andrzeja zmobilizowaliśmy, żeby zrobił pewną kwestię należąco. Natomiast jeżeli chodzi o Mojżesza, to właściwie to nagranie było dosyć takie... Po Bożemu. Po Bożemu i takie niemal setkowe, muszę powiedzieć. No dzięki tym wtrąceniom. Tak, tak. I możemy obserwować jakby nawet proces powstawania tego słuchowiska, słuchając oczywiście. No bardzo dziękuję, że panowie zechcieli wspomnieć to słuchowisko trójkowe. Trójka... Jak na festiwal Dwa Teatry otrzymała mnóstwo nagród tym razem, bo za reżyserię, przypomnę, dla Tomka Manna, za rolę główną, no niestety ex aequo, dla Andrzeja Chyry i jeszcze aktorka, która grała w słuchowisku Anny Wieczór-Bluszcz, nie miejsce, pani Monika Pikuła też otrzymała nagrodę innego rodzaju, jakby specjalną. Więc, no i oczywiście Andrzej Brzoska, który wyreżyserował zarówno Mojżesza, jak i naszych innych słuchowisk w tym roku nie reżyserowałeś. Nie, ale nagroda, którą otrzymałem jest za kilka słuchowisk. No właśnie. Za 020. To jest taka opowieść związana z Piotrem Łazarkiewiczem. Oczywiście Krzysztofa Bizio, który pisał scenariusz do filmu, ostatniego filmu Piotra Łazarkiewicza. To jest trochę właśnie historia. Tak. Za Elektrę, Sofoklesa, klasyka. I za, w drugim programie, zrealizowanym metodą... Binauralną. To słowo bardzo dużą karierę zrobiło podczas festiwalu. Bardzo się cieszę z tego, bo... Były słuchawki w tym roku też? Były słuchawki, były słuchawki. Był komplet na widowni, ponieważ słuchamy w kinie, więc mówię na widowni. Mówimy o Smudze Cienia, oczywiście, w reżyserii Darka Błaszczyka. Przeżyłem w związku z tym kilka miłych chwil, bo były osoby, które już kiedyś słyszały na antenie, a przyszły specjalnie jeszcze raz posłuchać. No i opowiadały o swoich wrażeniach. To mnie bardzo ucieszyło i myślę, że takie słuchowiska się jeszcze pojawią. Dodajmy, że pojawiło się po raz pierwszy w zeszłym roku. Ja wiem, że program drugi, jeżeli chodzi o Teatr Polskiego Radia, jest number one, Natomiast trójka od czasu do czasu jest pierwsza. Więc na przykład my mieliśmy pierwsze słuchowisko Bina, tą metodą Bina Uralną zrealizowane na festiwalu Dwa Teatry w zeszłym roku. I to Andrzej Brzoska przy niewielkiej pomocy redaktor Marcinik, jej inspiracji. I wielu przyjaciół. No tak, ale gdybyśmy nie wpadli na pomysł, że jednak trzeba sprowadzić słuchawki, bo inaczej to nie ma sensu. Tak, oczywiście to nie ma sensu. To w ogóle i w tym roku też by nie było tych słuchawek. Tak, więc ale powiedzmy, że trójka od ja dziękuję organizatorom, że w roku ubiegłym zorganizowali słuchawki i w bieżącym też. I bardzo liczę, że w przyszłości można być może jakąś kategorię osobną otworzyć. No. Można, są takie festiwale na Kącik świecie, binauralny. Zajmują się słuchowiskami binauralnymi. Dobrze, Andrzeju, za karę. W nagrodę za to, że dostałeś nagrodę imienia Janusza Hajduna. Janusza Hajduna, tak. Czyli człowieka muzyki z Wybrzeża właśnie. Wybrzeża muzyki, człowieka radia również, tak, tak. Co było podkreślane na gali. Więc w nagrodę za to i zarazem za karę uprzejmie proszę cię, byś w minutę zechciał wytłumaczyć, jaka jest różnica w odbiorze, nie w produkcji, nie w realizacji, między binauralnym a przestrzennym. Znaczy to jest dźwięk przestrzenny, tylko różnie możemy definiować dźwięk przestrzenny. Tu chodzi o odsłuch przy pomocy słuchawek, który umożliwia odbiór dźwięków wokół słuchacza, czyli można słyszeć dźwięki z przodu, z boku, z tyłu, z góry, z dołu i w ten sposób zbudować pewną przestrzeń, która mnie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o słuchowiska. To jest takie moje hobby, przestrzeń w słuchowisku, która jest kreowana środkami reżyserii dźwięku. No ale wcześniej to już binauralny. Natomiast jeżeli pomyślimy o innych systemach, na przykład głośnikowych, tak, że słuchamy przy pomocy głośników, no to wtedy potrzeba tych głośników kilka. Standardowo jest 5 i no siedzimy sobie między głośnikami. I teraz jest problem taki, że to są dwie różne metody i dwa różne odbiory, dwie różne sytuacje komfortu bądź niekomfortowe dla słuchaczy. Bo no, słuchanie w słuchawkach jest dosyć kłopotliwe, jeżeli to trwa jakiś czas długo, godzinę, dwie. Natomiast odsłuch głośnikowy umożliwia jakby w dotychczasowym komforcie, że siedzimy sobie, słuchamy, między głośnikami siedzimy. No tylko jest kłopot taki, że system taki głośnikowy, pięciogłośnikowy, no to kino każdy domowe. Ma kino domowe. A ze słuchawkami znacznie prościej, łatwiej. Na festiwalu jednak chyba trudniej. Na festiwalu trudniej, tak, ale zazwyczaj słuchamy w domach, samotnie. Na ulicy. Większość, myślę, że w młodszych generacjach to większość ludzi przyzwyczaiła się do słuchania wszystkiego przez słuchawki. Tak. Oczywiście tu najlepiej mieć dobre słuchawki i to wtedy scena... mówię scena, no bo to się to wyobraża. Krzysztof przećwiczył wszystkie typy słuchawek. Burzy na morzu, która tam jest w finale mniej więcej Smugi Cienia, to brzmi niesamowicie. Tam są takie momenty przy właśnie takich słuchawkach całkowicie izolujących słuchacza od świata, że błędnik zaczyna reagować. Tak, no, ktoś mi powiedział, że dostał choroby morskiej. O nie. Bo jest rzeczywiście, jest ten efekt taki. O matko, w kinie? Fuj. W kinie, tak. A inny powiedział, że się pokład kiwał. Co zrobił? Pokład się kiwał. A. Tak właśnie jest poczucie. Tak. No tak. Nasz mózg jest oszukiwany, ale oszukiwany skutecznie. Skuteczni w szlachetnym celu. No dobrze, to bardzo prosimy o kolejne słuchowisko, tą metodą zrealizowane dla trójki, byśmy również mogli w przyszłym roku zaprezentować takie na festiwalu Dwa Teatry. Nawet gdybym miała nie uczestniczyć, to bardzo proszę, żeby było zrealizowane. Takie zamówienie tutaj składam. Apel już był, żeby galę jakoś inaczej reżyserować i na pewno ją przepróbować, żeby próbować przed jej realizacją i przed transmisją telewizyjną. I teraz, proszę panów, mamy mnóstwo jeszcze dźwięków i tak nie bardzo wiem, który chcielibyśmy, czy musimy odtworzyć, bo mamy fragment słuchowiska Mojżesz Remix, ale no już Państwo słyszeli pewnie wielokrotnie, słuchali tych fragmentów. Mamy maleńki fragment Anny Kareniny, bo to inna aktorka mocno związana z Trójką. Ja muszę powiedzieć, że niektórzy aktorzy, którzy pojawili się na festiwalu Dwa Teatry, a wcześniej w Teatrze Polskiego Radia, jeszcze wcześniej ćwiczyli pracę z mikrofonem, gdzie? W Trójce przy Myśliwieckiej. Tak, tutaj debiutowali, no a później oczywiście stali się już wielkimi gwiazdami i do takich właśnie należy Wiktoria Gorodecka, która no naprawdę uczyła się, pozbywała się akcentu, bo przecież jest Litwinko-Rosjanką, pozbywała się akcentu właśnie w Trójce, tu ćwiczyła. Mnie się ten akcent podobał nawet, no ale jej bardzo zależało, to ambitna osoba, żeby polski akcent ewidentnie prezentować w polskim radiu. No ma teraz radiu. Wspaniały okres, wspaniały czas. Ja kilka słuchowisk ostatnio słuchałem z jej udziałem. Naprawdę. Główna rola w Teatrze Narodowym Hedy Gabler. Tak. A w zeszłym roku wielka nagroda za rolę Ordonki, tak? Tak. Na festiwalu roku, Dwa Teatry. W tym roku dostała nagrodę za pierwszoplanową rolę w takim skrócie z Anny Kareniny według Tolstoja. No i bardzo proszę o to właśnie. Tak brzmi Wiktoria Gorodecka w Teatrze Polskiego Radia, nie w Trójce. Pułkownik Wroński chciał przyjść do nas, żeby się pożegnać przed swoim wyjazdem do Taszkentu. Odpowiedziałam, że nie mogę go przyjąć. No, jestem ci bardzo wdzięczny za twoją decyzję. Wdzięczny? Ja także sądzę, że nie ma potrzeby, żeby się żegnał. Nie widzisz potrzeby, aby człowiek przyszedł pożegnać się z kobietą, z którą ma dziecko? Którą kocha? Z powodu której chciał popełnić samobójstwo? Anno. Nie ma żadnej potrzeby, tak? Nie ma żadnej... Anno! Ależ to żadnej potrzeby! Nie wpuść! Posłuchaj mnie! To nie może tak dłużej trwać, rozumiesz? To nie może tak dłużej trwać. Nie może tak... To nie może tak dłużej trwać. To nie może tak dłużej trwać! To nie może tak dłużej trwać, Anno! Miesiąc później zostawiłam go w jego domu samego ze sobą i synkiem. Wyjechałam z moim Aleksem i córką za granicę. Jestem niewyobrażalnie szczęśliwa. Jest tak, jakby przyśnił mi się jakiś sen, w którym działy się rzeczy straszne. A nagle człowiek się budzi i czuje, że wszystkie lęki minęły. I jedyną przyczyną powrotu do Petersburga jest chęć zobaczenia Seriosza. No bardzo dziękujemy Wiktorio. Gratulowałam jej na bankiecie po gali. Poczułam się jak jej taka mama jakby, więc takie... To było bardzo miłe rzeczywiście, że to nasze dziecko trójkowe tak pięknie sobie radzi. Ja po wysłuchaniu 34 słuchowisk, bo oczywiście cały program miałem wcześniej przesłuchany, to od razu to typowałem. To jest tak wybijające się zdarzenie artystyczne, właśnie rola Anny Kareniny. No, sama adaptacja Karkołowna. Tak, Karkołowna. No, i to pani Wleki, która to wykonała, to należy jej podziękować osobno, bo to jest rzeczywiście zrobić adaptację 3 kwadranty, nie mniej, to 40 minut przecież trwa nawet. Z takiego dzieła wątki i to nie skupiać się tylko na tym podstawowym wątku, chociaż on oczywiście jest tu jedynym wątkiem. Wątek kobieta i dwóch mężczyzn, stworzyć z tego rzecz niehistoryczną na dodatek. Psychologiczną i to bardzo współczesną. To jest naprawdę wielka sprawa. No i tutaj też warto podkreślić rolę muzyki Aleksandra Dębicza, który zresztą też dostał nagrodę. która też ta muzyka w inną stronę to ciągnie, właśnie nie jakiegoś takiej opowiastki z historii o przeszłości. To jest bardzo, bardzo, bardzo współczesne słuchowisko. No i wspaniale, że z czymś takim, szczególnie ja też to widziałem to w trakcie produkcji, więc to jest takie wielkie doświadczenie, które jako ktoś, kto właśnie najpierw dużo pisał o teatrze, potem coś tam robił, coś organizował przy teatrze i teraz nagle mam taką szansę, że o 2-3 metry od aktorów, którzy tworzą, jestem. I to jest właśnie jakoś bardzo zapamiętałem to, jak powstawały te najważniejsze sceny Anny Kareniny. Jaki rodzaj emocji, jak szybko Wiktoria wchodziła w tę emocję lub też używała jakiejś konstrukcji, tak jak przy tym krzyku. Tak, no tutaj to Wojtek wybrał taki kontrast, tak? Między tą sceną histerii, a sceną takiej wyciszonej narracji i przejście przez muzykę. To bardzo ciekawe. Proszę panów, mamy jeszcze 5 minut, gdyż jest jeszcze jedna rzecz, o której chcemy powiedzieć na końcu, plus jedna piosenka. I myślę, że te minuty poświęcimy na te dwa nasze eksperymenty, kolejne eksperymenty. Eksperymentowanie z czymś, co jest słuchowiskiem, ale jest też, że tak powiem, w obecności publiczności, czyli na żywo realizowane. My w wariancie nagrywamy i będziemy retransmitować, ale państwo byli tego świadkami, a dwójka, no już doświadczona w transmitowaniu słuchowisk z publicznością, tak, w Teatrze Polskim w Warszawie, no właśnie już ma za sobą jakby tę prezentację. Dwójka prezentowała pragmatystów w reżyserii, pragmatystów oczywiście Witkacego w reżyserii Mariusza Malca. Ja nie wiedziałam, bo w tym czasie prowadziłam program, ale pan Wojciech Tomczyk to jakąś niewiarygodną zupełnie recenzję pochwalną wygłosił owych pragmatystów. Również nieźle odniósł się pozytywnie bardzo do naszej takiej bardzo ascetycznej wersji, bez efektów, bez żadnej scenografii, kostiumów, bez niczego właściwie. To było tak ascetyczne, jak prawie jak czytanie książki. Myślę o adaptacji Tomka Manna do dwóch opowiadań Witolda Gombrowicza. Podkreślam dwóch, nie jednego, bo w niektórych materiałach informacja była o jednym. Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo Gombrowicza, czyli wczesne opowiadania tegoż, też jubilat. W tym sensie, przepraszam bardzo, bo to rocznica śmierci. I no myślę, że to takie kolejne doświadczenie. My cały czas to uczymy. Bardzo ciekawe doświadczenie. Andrzej Brzeska realizował oba spektakle. No właśnie, to jest ciekawe. Mają panowie 4 minuty nieco. Proszę bardzo, słucham. Ostatnio jakoś tak się bardzo wdrożyliśmy w tego typu spektakle, słuchowiska. Nie wiem, jak to nazwać, dlatego że dla każdego coś miłego. Dla słuchających przy pomocy odbiorników to właściwie powinno być coś w rodzaju słuchowiska, może rozbudowanego czytania. Natomiast dla publiczności, która tak licznie tam przyszła... Do dwójki w większej liczbie, do trójki w mniejszej. No takie niewiele, życie. Ja tam dużej różnicy nie widziałem. Ale ci ludzie przychodzą, oczekują, że zobaczą jakiś spektakl. No i ten spektakl to nic innego, jak no, ma zawsze w podtytule, tak my pracujemy w radiu, tak pracujemy w studiach teatralnych. Nie ukrywamy niczego. W związku z tym widać wszystko i słychać wszystko, co kto robi. I oczywiście Tomek Mann był bardziej skłonny kierować się ku formie takiego czytania, trochę rozbudowanego. Natomiast Mariusz Malec no, zaczerpnął jakby ze spektaklu. Było dużo ruchu, były efekty dźwiękowe i nie tylko dźwiękowe. No i to mogło się oczywiście bardziej podobać. Bardziej atrakcyjne było dla widza. Zobacz, było na pewno nie wiem, jak to się przeniosło do radia. Widowiskowo i może też treściowo. W każdym bądź razie ja miałem tylko takie przeżycie, że nie spodziewałem się aplauzu, a aplauz był. I to ogromny. Ja myślę, że to jest właśnie troszkę wynika z tego, że ludzie chcą pod podszewkę takich zdarzeń artystycznych zajrzeć. Nie jest to oczywiście nasze w zeszłym roku trójkowe słuchowisko w Dworku Sierakowskich. Odniosło też ogromny sukces. No ogromne, wyważone drzwi, tak, okna. Straszne rzeczy działy. No ale to była taka pionierska robota, tak, ale za którą, przepraszam bardzo, ja biorę pełną odpowiedzialność. W tym roku jednak miałam się podporządkować pewnym rygorom festiwalowym, organizacyjnym, tak, się, one mi nie pomogły. Tak, ale okazuje się, że właśnie tego typu formy trzeba by się zastanowić, jaka powinna być najlepsza. Być może różne powinny być propozycje dla słuchaczy czy widzów, to widzosłuchaczy przedstawiane, natomiast na pewno to przyciągnie dodatkowych widzów festiwalu. To słyszałem to w Sopocie kilkakrotnie właśnie, że ludzie chcieliby to zobaczyć, bo raz, że widzą znanych aktorów obok siebie, nie tylko ich słuchają, aktorów, którzy pracują, czyli grają. Dwa, że właśnie chcieliby trochę takiej kuchni radiowej obejrzeć więcej. Być może to jakiś pomysł jest taki, tylko oczywiście to trzeba było dużo wcześniej zacząć przygotowywać, rodzaj takiego studia nagraniowego z udziałem publiczności. No. Aczkolwiek właśnie przyjemniej moim zdaniem było właśnie w Dworku Sierakowskich, tak, ponieważ to było kompletnie niestudyjne, że tak. To była taka przestrzeń, która w sposób przedziwny stała się teatrem. Ale ona właśnie łączyła. Prawda? W teatrze ja już poczułam się jakby nieprzygotowana, że trochę za mało próby, za mało tej przestrzeni na przygotowanie. Tego powiedzmy słuchaczom, jak to było w Dworku Sierakowskim. Otóż wszystkie okna pootwierane, ponieważ publiczność w środku się nie zmieściła, więc w ogródku ludzie stali, w oknach ludzie stali. Wybieram tamten wariant. Było to takie spontaniczne. Ja musiałem bronić tutaj swojego miejsca pracy, ponieważ napór publiczności na konsoletę. Włodek Pawlik też jakoś tam przy tam tym fortepianie w kącie musiał się jakoś tam zorganizować na metrze kwadratowym. Tu był komfort, ale nie było tej właśnie takiej świeżości. No właśnie, więc coś za coś po tak, prostu. Tak, proszę panów, no ja bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim, którzy byli naszymi gośćmi na 19. festiwalu w Sopocie. Tę listę zamykają w ostatnią majową noc. Nie wiem, czy panowie sobie zdają sprawę, że jutro już będzie czerwcowa. Tak. Majową noc 2019. Był początek miesiąca. No otóż to. Otóż zamykają panowie Krzysztof Sielicki i Andrzej Brzoska. Andrzejowi raz jeszcze gratulujemy kolejnych nagród, chociaż on już tak przyzwyczajony do nich, że pewnie czułby się kompletnie nieswojo. Nie, ja nie jestem przyzwyczajony, ale dziękuję. No masz, no po prostu jesteś chyba najczęściej nagradzanym człowiekiem na festiwalu Dwa Teatry. Czekamy na retransmisję Tancerza oraz Dziewictwa. Liczymy na to, że pięknie to zrealizujesz 9 czerwca o 20. No i już tęsknimy za dwoma teatrami, licząc na to, że spotkamy się na 20. i że będzie pięknie, jak dawniej, bo ja najmilej wspominam te pierwsze festiwale. No które... Zwykle się najmilej wspomina takie formy, które się budują dopiero. Ale też było skromniej, ciszej. No właśnie. To, co trochę, ta wartość dodana, która pojawiła się wraz z 20, zaawansowaniem pewnym XXI wieku, cywilizacyjnym i tak dalej, kulturowym, no właśnie ta wartość nie do końca mi odpowiada. I chyba już nie kocham tak jak dawniej dwóch teatrów, ale miejmy nadzieję, że 20 będą właśnie idealne. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sielicki raz jeszcze, Andrzej Brzoska, dziękuję. Ewa Witrowska za oknem naszym tutaj w reżyserce. Wojtek Dorosz gdzieś tam krąży i krąży. A teraz jeszcze przypomnijmy, że poza konkursem i poza tym, co na żywo, były też różne wydarzenia związane z jubileuszami, o czym mówiłam na początku, Włodek Pawlik, Moniuszko. A o jeszcze jednym za moment, w krótkiej rozmowie, którą nagrałam parę dni temu, czyli w poniedziałek, z profesorem Józefem Opalskim, a później piosenka z gali i Marcin Przybylski oraz Katarzyna Dąbrowska. A po drugiej Wojtek Osowski, a ja jestem Barbara Marcinik. Na szczęście trochę słońca. Mówimy o pogodzie, ponieważ plan był taki, że rocznicę Gustawa Herlinga Grudzińskiego uczcimy na molo. Ja od razu wiedziałam, że to się może nie udać. No i jak to było w końcu? To było, że tak powiem, w plenerze, ale nie na molo. I niedobrze było, bo zaczął w pewnym momencie padać deszcz. No, aktorzy oczywiście byli przykryci daszkiem, ale tak zwana publiczność musiała stać pod parasolami. No i było nawet sporo ludzi, no ale... Imprezy plenerowe w Polsce, a zwłaszcza tutaj, są zawsze ryzykiem. Coś o tym wiem. Więc, przepraszam, że mówię więc, wymieniłaś w poprzedniej części naszej audycji Wyspiańskiego i tak dalej. No taki stary nie jestem, żeby znać Witkacego czy Wyspiańskiego, ale Gustawa Herlinga Gruzińskiego znałem dobrze. To znaczy, najpierw to była znajomość, potem to była przyjaźń. Kiedy Gustaw pierwszy raz przyjechał do Polski, do wolnej Polski, oczywiście mieszkał u mnie. Pytają mnie, jak to się zaczęło. No zaczęło się bardzo nieprzyjemnie, dlatego że ja przyjechałem do Neapolu, bo tam uczyłem na uniwersytecie, zaopatrzony w listy Mrożka, Błońskiego i tak dalej. Zadzwoniłem do Herlinga Gruzińskiego. Byłem bardzo młodym człowiekiem i nie zdawałem sobie do końca sprawy z tego, co czynię. Do tej pory nienawidzę lotniska w Krakowie, ponieważ zawsze miałem rewizję osobistą, jak wracałem. Siedziałem po 20-30 godzin na lotnisku. No i było zawsze pytanie na zakończenie tych obrzędów: a co u pana Gustawa? No ja mówiłem, ma się dobrze. Bo przypominam państwu, że dom Herlinga Gruzińskiego na Via Crispi to nie tylko była siedlisko zarazy i kultury paryskiej i tak dalej, ale tam też był konsulat zachodnio-niemiecki. No więc ja zaopatrzony w te listy zadzwoniłem, Herling mnie przyjął i właściwie zrobił mi przesłanie. Ja wiem dlaczego, to znaczy strasznie dużo wysyłali mu różnych subecji, ludzi, którzy się przedstawiali i tak dalej, ale to było bardzo nieprzyjemne, bo za biurkiem lampa prosto w twarz moją. To było krótkie spotkanie, oschłe i tak dalej. I ja taki, no gówniarz w końcu, ale wyszedłem dość obrażony. Myślę, że no, przywiozłem te listy polecające i tak dalej. Ale on musiał się zorientować, że chyba warto ze mną gadać, bo jakieś 2-3 dni później zadzwonił do mnie i zaprosił mnie na kawę. No i tak się zaczęło. Nazwałem to obiady czwartkowe, ponieważ byłem u państwa Grudzińskich co czwartek. Zacząłem Martę, czyli córkę, uczyć polskiego. I on bardzo się do mnie przywiązał. To był człowiek, który jeżeli przekonał się do kogoś, był niesłychanie lojalny w przyjaźni i właściwie niesłychanie serdeczny. Bardzo polubił moją rodzinę i bardzo tęsknił za polskim teatrem. Bo jednak przed wojną dość dużo tych teatrów oglądał. Uważał, że te teatry włoskie są do niczego. No oczywiście mógł jechać do Piccolo Teatro czy gdzieś, ale rzeczywiście w Neapolu do tego doszło, że geniusz teatru neapolitańskiego, czyli Eduardo de Filippo, przetłumaczył Szekspira na neapolitański, żeby Neapolitańczycy mogli rozumieć, bo właściwie w Neapolu nikt nie mówi po włosku poza szkołą i oficjalnymi przemówieniami. I pamiętam, przywiozłem jeszcze wtedy na kasecie VHS Wyzwolenie Świnackiego. I Gustaw był tak szczęśliwy, że ogląda to arcydzieło. Upiliśmy się okropnie, bo jeszcze przemycałem kiszone ogórki i wódkę dla niego. Wódkę, no pewnie można było kupić, ale taka wódka z Polski plus kiszone ogórki to jednak nie byle co. Oczywiście moim zdaniem Herling Gruziński jako pisarz rośnie z dnia na dzień. Ale żeby nie zapominać, że oprócz tego pisarza Łagru i tak dalej, to jest też wielki znawca sztuki. Niezapomniane były wyprawy z Gustawem po muzeach. Pamiętam naszą wyprawę do Muzeum Capodimonte w Neapolu, kiedy on stanął przed jednym ze swoich ukochanych obrazów, czyli Ukrzyżowaniem Masaccia, i 2 godziny bite opowiadał o tym obrazie. To są niezapomniane przeżycia. Oczywiście teraz jest dom Herlinga Grudzińskiego, tablice wmurowane Herlinga Grudzińskiego i tak dalej. Ale on w Neapolu, już nie mówię o Polsce, ale w Neapolu był personą non grata, to znaczy nikt nie chciał zauważyć, że tam mieszka taki pisarz, a studenci z uniwersytetu mieli zabronione w ogóle chodzenie ulicą Via Crispi. Ci natomiast, którzy chcieli na przykład jechać na stypendium do Polski czy tak dalej, gdyby się odważyli przyznać do jakiejkolwiek znajomości z Herlingiem Grudzińskim, nie dostaliby tego stypendium. Ale to jest jak gdyby od strony polskiej. Natomiast od strony włoskiej Włosi woleli nie zauważać kogoś takiego. I właściwie on sam nazywał te wyprawy regularne do kultury paryskiej swoim drugim płucem, bo właściwie tylko w Paryżu spotykał się z Polakami, mógł słyszeć wiadomości ze swojej ukochanej ojczyzny i tak dalej. To był los emigranta naprawdę nie do pozazdroszczenia. I zrobiliśmy coś bardzo dziwnego w Krakowie, co się też mogło skończyć bardzo źle. Mianowicie piwnica pod Baranami jechała na występy do Londynu i poprosiliśmy, żeby przemycili obrazy pierwszej żony Herlinga, która popełniła samobójstwo. Była bardzo dobrą malarką. I była taka galeria Inny Świat na Floriańskiej, Tatka Nyczka. I zrobiliśmy wystawę tam tych obrazów. A ponieważ Tadeusz Łomnicki reżyserował wtedy w Starym Teatrze Dwóch Panów z Werony, Szekspira w przekładzie Barańczaka, od czego zresztą zaczęły się wszystkie przekłady Barańczaka szekspirowskie. Poprosiłem Tadeusza, żeby przeczytał fragmenty dziennika pisanego nocą. No, żeśmy wtedy wszyscy nie wylądowali razem w więzieniu, to i tak jest cud, ale nieprzyjemności były duże. A potem to się odbiło rykoszetem w zupełnie zdumiewający sposób. Mianowicie Tadeusz Łomnicki pojechał do Australii z jakimś swoim monodramem i Polonia zupełnie go zbojkotowała za to, że był członkiem KC, że to, że tamto. Ja zadzwoniłem do Herlinga i ja mówię, słuchaj Gustaw, pomóżcie, no w końcu Tadeusz Łomnicki. I Gustaw przez kulturę paryską, Giedroycia i tak dalej, jak gdyby uświadomił Polonii w Australii.